जग इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही। जब इश्क सिखाता फकीरों ला दारा के शेरों को आती नहीं रोबारी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबारी। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर इस रारे शहंशाही।